राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2005 तदनुसार 17 जून 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। श्री भगवान की ये रचना ऐसी विचित्र है, इसमें ज्ञान भी भरा हुआ है, विवेक भरा हुआ है, समझ भरी हुई है, सामर्थ्य भरी हुई है, बल भरा हुआ है। हम अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति का बल भी हमारे में है, उसका विवेक भी है, योग्यता भी है। मनुष्य शरीर दिया है तो साथ सब सामग्री भी भगवान ने दी है। आप सब सोचे थोड़ा विचार करें तो एक बात कहता हूं, उसमें ध्यान दें। शरीर के साथ और संसार के साथ जो अपना संबंध मान रखा है ये बिल्कुल असत्य है। शरीर के साथ अपना संबंध, संसार के साथ अपना संबंध, ये संबंध हरदम दूर हो रहा है, हरदम ही। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण ये संबंध विच्छेद न होता हो। आप ख्याल करें, बड़ी सच्ची बात है। जन्मे जिस दिन शरीर का संबंध जितना था, क्या उतने वर्ष संबंध अब है बाकी? 90 वर्ष का, 100 वर्ष का होने वाला बालक 5 वर्ष का हो गया तो अब 90 वर्ष का संबंध रहा क्या? 85 वर्ष का गया तो संबंध तो हरदम आपका अलग हो रहा है, और संबंध है नहीं। संसार के साथ संबंध है नहीं, शरीर के साथ संबंध है नहीं, परिवार के साथ, रुपयों के साथ संबंध है नहीं। प्रत्यक्ष बात है ये, एकदम सबका अनुभव है। किसी के शंका हो तो बोलो। जैसे 50 वर्ष कोई धनी रहने वाला है और धनवान होने पर 5 वर्ष हो गए तो 45 वर्ष ही बाकी रहा, तो 50 वर्ष था तो संबंध हरदम तो है ही नहीं। जैसे मान रखा है वो टूट रहा है तो इसमें असत्य क्या है? संबंध असत्य है। एक दिन बात चली थी ना अध्यास का, कि अर्थाध्यास है, ज्ञानाध्यास है, संबंधाध्यास है, कई तरह का अध्यास है। उन अध्यासों की तो केवल एक क्या कहें, एक संख्या है और एक पढ़ाई है, परंतु ये प्रत्यक्ष है कि शरीर के साथ हमारा संबंध अध्यक्ष है। संसार के साथ, धन के साथ, कुटुंब के साथ, घर के साथ जो हमारा संबंध है ये अध्यक्ष है। संसार के विषय में तो कोई सत कहता है, कोई असत कहता है, कोई सदस्य विलक्षण कहता है, कई तरह के मतभेद है, पर इसमें मतभेद है ही नहीं। पढ़ लिखे बताओ भी जो कोई मतभेद हो। हमारा और शरीर का संबंध ये बिल्कुल अध्यस्त है, मन झूठा है। प्रत्यक्ष में आप वही हो, बालकपन में थे वो, और शरीर वो नहीं है। तो शरीर तो बदलता है, आप बदलते नहीं हो, तो शरीर के साथ संबंध मानना बिल्कुल असत्य है ना। अगर आप विचार करें तो आज टूट सकता, आज भी अभी इसको विवेक विरोधी संबंध होता है। अब विवेक नहीं समझ, विवेक क्या होता है, मैं कहूँ संबंध इसके साथ है वो है नहीं। शरीर निरंतर नष्ट हो रहा है, आप निरंतर रह रहे हैं। नाश तो विद्यते भाव, शरीर का तो भाव विद्यमान नहीं है, और आपका ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, उसका निरंतर भाव है और शरीर का निरंतर अभाव है। दोनों का संबंध रह नहीं सकता, हो नहीं सकता, संभव नहीं है। उसको केवल आपने माना, शरीर ने नहीं माना है, इंद्रिया ने नहीं माना है, प्राण ने नहीं माना है, आपने माना है। अरे आप जब छोड़ो तब छूट जाएगा, जब आप छोड़ दो तभी छूट जाएगा। संसार के साथ संबंध था नहीं पहले और पीछे रहेगा नहीं। सच्ची बात है, आपका हमारा संबंध पहले था नहीं और फिर रहेगा नहीं। तो संयोग वियोग ही नित्य है। तो संसार के साथ और शरीर के साथ हमारा संबंध है, ये अनित्य है, और ये संबंध था नहीं, रहेगा नहीं। अब भी जा रहा है, संबंध टूट रहा है। अभी आप स्वीकार कर ले कि मेरा शरीर नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरा भी नहीं है, मैं शरीर हूं ही नहीं। आप शरीर कह रहे हैं, शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं हो। शरीर के बदले में हमें हाँ मिला के मैं बूढ़ा हो गया। आप कैसे बूढ़े हो गए? रुपये चले गए तो मेरे मारा गया, आप कैसे मारे गए? लड़का मर जाता है, मैं तो मर गया, अब तुम कैसे मर गए? ऐसे आप मान ले, बेशक बिल्कुल अनुभव है कि शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है। अगर ये आज स्वीकार कर ले तो साधन बड़ा तेजी से हो जाए आपका। और शरीर के साथ संबंध करके साधन करोगे तो शरीर की महिमा हो जाएगी, बहुत से लोग आप आदर करेंगे, बड़े बड़े मेला लग जाएंगे, परंतु मुक्ति नहीं हो। और शरीर के साथ संबंध तोड़ दे तो आज ही मुक्ति है, और साधन बड़ा तेजी से होगा। साधन करना होता है, ये गलती है। साधन होता है स्वतः। आप जिनके साथ संबंध मान लेते हो उसकी याद आती है ना। भगवान के साथ का आपका संबंध है, कुटुंब के साथ आपका संबंध नहीं था, नहीं रहेगा, नहीं है। मरा हुआ बाप बेटा भाई तो मरा हुआ याद आता है, जीता हुआ भगवान याद नहीं आते। कितनी आश्चर्य की बात है, जिसको पारा चाहते हो और मर गए बाप वो याद आता है, अरे भगवान याद नहीं आते। कारण क्या है कि भगवान के साथ आपने संबंध स्वीकार नहीं किया है। स्वीकार करो तो याद आने लग जाता है स्वतः। तो स्वीकार किया शरीर के साथ संबंध, ये बिल्कुल स्वीकार किया हुआ है, ये अस्वीकार करो मिट जाएगा। और ये संबंध मिटते ही साधन स्वतः होगा, स्वाभाविक होगा। 24 घंटे होगा, नींद में भी, जागृत में भी, स्वप्न में भी होगा। ये बहना बैठी है, इनका संसार पीहर के साथ संबंध, और जब ये संबंध जोड़ने की ससुराल की हो गई, फिर ससुराल की चिंता लग जाएगी। पीहर में बैठी भी ससुराल की चिंता करेगी, ससुराल में बैठी भी ससुराल की चिंता करेगी। ये मान लेगा मेरा है, ये एक बहुत विचित्र बात है। अरे भगवान के आप और आपके भगवान है, वो संबंध आपका नित्य है। मनुष्य भूला है, जीव भूला है, भगवान भूले नहीं है। भगवान की तरफ से सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे प्यारे हैं सबके सब। ये भूला है, नया संबंध मान लेता है, पुराना संबंध भूल गया। भगवान हमारे हैं, ममैवांशो जीव लोके, आप बाप के अंश होकर बाप को तो याद करते हो, बाप मर जाने पर याद हो तो आयर अपना संबंध कहते मेरे पिता थे अमुक पिता, अरे परम पिता परमेश्वर आपके साक्षात ममई वंश हो, कहते मेरा अंश है, उसी याद नहीं होती। कारण क्या है? शरीर के साथ एकता होने से शरीर जिसने पैदा हुआ वे तो माँ बाप, और शरीर पैदा नहीं हुआ, अब हुआ तो प्रभात शक्ति से, मैं मान लेते हो माँ बाप से तो उनसे संबंध हो जाता है। आपका खुद का संबंध माँ बाप के साथ नहीं है, शरीर का संबंध है, और आपका खुद का संबंध भगवान के साथ है। अब इसको आप स्वीकार कर लो तो क्या इसमें आपको जोर आता है? सीधी सारी बात है, आप जितने बैठे हैं भाई बहन ये सभी हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, शरीर हमारा नहीं है, कुटुंब हमारा नहीं है, धन हमारा नहीं है, घर हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं है, अरे भगवान है ऐसी बात बाकी है। शरीर साथ संबंध था नहीं, ये माँ के पेट में बना है शरीर, आप बने हुए नहीं हो, आप आए हो, शरीर बना है, और शरीर छूट जाएगा आप चल दोगे, एकदम पक्की बात है। साधन बनेगा वो शरीर से नहीं बनेगा, आपका खुद का प्रेम होगा, शरीर से भगवान का भजन करते हैं, ये भी आपका उद्देश्य ठीक होने से उससे भी लाभ होता है, परंतु शरीर से अलग हो तो साक्षात संबंध है भगवान का, साक्षात ही एकदम घनिष्ठ। अरे ये छूटने वाला है, आज आप विचार करें आज हो जाएगा, आपकी एक लगन लग जाए कि शरीर के साथ संबंध मेरा नहीं है, ये कैसे अनुभव हो, क्या करूं, कैसे करूं, आपके लगन हो जाए अनुभव हो जाएगा, बोले आपकी परवाह ही नहीं है कैसे हो, सच्ची बात आप सामने आ जाएगी, मेरा संबंध भगवान के साथ है, शरीर साथ संबंध, शरीर उत्पन्न हुआ है, मैं उत्पन्न थोड़ा ही हुआ हूँ, अरे भगवान उत्पन्न थोड़े ही हुए हैं, संसार उत्पन्न हुआ है और मर जाता है, अरे भगवान उत्पन्न हुए नहीं मरते है नहीं, अरे जीवात्मा भी अमर है ये मरता नहीं है, यह संबंध भगवान के साथ है, केवल ये पहचान लें शरीर के साथ मेरा संबंध था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, अभी संबंध आपका विच्छेद हो रहा है। मैं आकर बैठा उस समय जितना संबंध हमारा शरीर के साथ था उतना संबंध अब नहीं रहा है, इतना समय तो मौत नजीक आ गई है, संबंध विच्छेद होने का दिन आ गया, विच्छेद होना क्या है ही विच्छेद, संबंध हमारा ही नहीं, शरीर शरीर नाशवान आप अविनाशी, नाश तो विद्यते भाव, जो बदलता है नष्ट होता है उसका भाव विद्यमान रहता ही नहीं, ना भाव विद्यते सतः, सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, आप स्वयं हो उसका अभाव नहीं होता है, मरने के बाद ही कहीं कहीं रहते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, हिंदुस्तान की बात है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण दान पुण्य उनके नाम से होता है, तो वो रहता है, शरीर कहाँ रहता है उसका, तो अभी मान लें शरीर के रहते हुए शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, निहाल हो जाए, देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, संसार में जितने दोष होते हैं वो देहाभिमान के होते हैं, देह के साथ मैं पन मेरा पन है, इससे सब दोष पैदा होते हैं, शरीर मैं नहीं तो दोष नहीं हुआ, शरीर जो निषिद्ध कर्म होते हैं शास्त्र निषिद्ध, शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, निषिद्ध काम होगा ही नहीं, ऐसा काम भी नहीं होगा, शरीर को लेकर तो कामना होती है, आप खुद में कामना है ही नहीं, क्यों कामना कमी नहीं है आप में, ईश्वर हर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि में कामना कैसे होगी, कामना तो कुछ कमी होने से होती है, कमी शरीर के साथ समय तो कमी ही रहेगी, पूर्ति होगी ही नहीं कभी, शरीर की पूर्ति कभी हुई है किसी भी इतिहास में कोई कह सकता है, अरे आपके सहज सुख राशि आप कमी है ही नहीं, तो जब आप ये अनुभव कर ले कि शरीर मैं नहीं हूं, निहाल हो जाए। और ये कर्म का फल नहीं है, शरीर के साथ संबंध मांगना है, ये आपकी हमारी बेसमझी का फल है, ये कर्म का फल नहीं है। शरीर कर्मों का फल हो सकता है, पर हमारा संबंध कर्मों का फल नहीं है। शरीर है उसे जात्यायी भोग बताया है, तस विपाक हो जाता है, कर्मों का विकास विपाक होता है, जन्म होता है और सुख परिस्थिति आती है और समाप्ति होती है, ये कर्मों का फल है। शरीर के साथ मैंपन मेरापन है, ये बिल्कुल कर्मों का फल है ही नहीं, केवल मूर्खता का फल है। एक मूर्खता जाना और मूर्खता बढ़ जाएगी, इसको जानने को स्वीकार कर लो आप कि मेरा है नहीं समझ, पहले था नहीं, अगर ही रहेगा नहीं, अभी है कैसे, अभी तो फिर विच्छेद हो रहा है। इस बात से ये अध्यास कहते हैं, मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुने वे। आप कहते हो संसार है रज्जू में सांप की तरह, राज्य रज्जू सांप की तरह है, ये बड़ी अच्छी बात। और ज्ञान है ये अर्थाध्यास, सांप तो अर्थाध्यास, सर्पो अयम ये सर्प है, ये है ज्ञानाध्यास। हम कहते हैं कि शरीर के साथ जो आपका संबंध है, शरीर के साथ चेतन का संबंध है, जो जड़ के संसार के साथ परमात्मा तत्व का संबंध है, ये संबंध अध्यक्ष है और ये मिट सकता है, और वो अध्यक्ष सीख सकते हो, मिटता नहीं जल्दी, सीखना हो जाएगा, और ये आज अभी अभी मिट जाएगा। असत्य उसे त्याग कर दो तो असत्य क्या है, शरीर असत्य इतना जल्दी नहीं दिखता है, मन शरीर का संबंध असत्य अनुभव होता है, इसमें शंका करो आप। शरीर के साथ अपना संबंध है, इसमें शंका करो। संसार अध्यस्त है बात अच्छी, परंतु संबंध अध्यस्त है ये बात बहुत बढ़िया है। आप जो बचपन में थे वे ही हैं, शरीर है वो, शरीर प्रत्येक क्षण बदलता है और आप किसी क्षण भी नहीं बदलते, इनका संबंध कैसे होगा। एक बड़ी तेजी से जा रहा है और यह है जो का तुम रहता है, दोनों का संबंध कैसे हो। ध्यान दें, गंगा जी के नीचे तले में बहुत बड़ा एक पहाड़ है, बड़ी चट्टान है और ऊपर गंगा जी बह रही है, तो गंगा जी बह रही है उसमें कभी मिट्टी आ जाती है, कभी फूस कतरा आ जाता है, कभी कोई मुर्दा आ जाता है, कोई वो तैरता हुआ जीता हुआ आदमी आ जाता है, तो गंगा जी में आ जाता है, गंगा जी बहती है, शिला में क्या फर्क पड़ा। मिट्टी आएगी तो जल बन गया तो स्वच्छ हो गया, तो मिट्टी में क्या फर्क है। ऐसे शरीर बीमार हो गया, स्वच्छ हो गया तो शरीर में फर्क पड़ा, आप क्या फर्क पड़ा। आप ज्ञाता हो, विज्ञाता रहो, किस भी जानिए आप जानने वाले हो, जानने में क्या फर्क पड़ा। बीमारी को जान लिया, स्वस्थ को भी जान लिया, धनवत्ता को जान लिया, निर्धनता को जान लिया, आपकी विद्युतता को जान लिया, आपकी मूर्खता को जान लिया, तो जानने में क्या फर्क पड़ा। शरीर में अंतःकरण में इनमें फर्क पड़ा। आप जान गए, बुद्धि में कई बातें याद कर ली और कई बातें याद नहीं है, तो अज्ञाता विज्ञाता का फर्क पड़ा। आप में खुद में क्या फर्क पड़ा। तो शरीर से आप अलग है, आपसे शरीर अलग है, शरीर से आप अलग है। शरीर तो बहने वाला है, आप रहने वाले हो, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है, इसमें कोई संदेह है क्या। संदेह नहीं, स्वीकार कर ले, मैं शरीर नहीं। जन्म से पहले आप शरीर नहीं थे, मरने के बाद आप शरीर नहीं रहेंगे, तो अभी शरीर कैसे हो गए आप। इदम शरीरम कौन थे, एतद यो वेत्ति, इदम कहते ही शरीर को लेकर अनंत ब्रह्मांड तक इदम है सब। और क्षेत्रीय भी माम विद्धि, जितने क्षेत्र के है जितने सब के सब माम के साथ ही गए, इदम के साथ अनंत ब्रह्मांड और माम विद्धि भगवान के साथ मात्र जीव। ख्याल में आगे बताओगे, इदं कहते ही अनंत ब्रह्मांड, सब इधर इधर शरीर अंदर। आप कहते हो शरीर ये है, हाथ ये है, प्राण ये है, हमारा नक ये है, सुख ये है, शरीर मस्तक ये है, गिरावा ये है, सीना ये है, पेट ये है, हमारे पैर ये है, यह है, यह है, स्थूल शरीर यह है और सूक्ष्म शरीर यह है, ये पांच ज्ञान नहीं, पांच कर्म इंद्रिय, पांच प्राण मन बुद्धि, सूक्ष्म यह है, अज्ञान अगर कुछ भी नहीं जानते, अज्ञान यह है, अंधकार पना यह है, नींद यह है, सुषुप्ति यह है, जागृत यह है, ये बदलते हैं, आप बदलते नहीं, ये यह नहीं, आप यह नहीं हो, तो यह और मैं दोनों एक कैसे हो जाएगा? आप स्वयं शरीर कैसे हो जाओगे? शरीर तो इधर है, शंका होती तो बोलो, शंका हो अब स्वीकार आप न करो ये तो किसी हाथ की बात नहीं है, ये स्वीकार नहीं करो ये अपनी भूल है, ये कर्मों का फल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इतने बात है, बताओ भाई कर्मों का फल है क्या? ये क्या कहते हैं? आप जानने वाले हो, आप क्या हो? आप जानने वाले, शरीर आपके जानने में आने वाला, मैं हूँ ये थम्मा है, थम्मा मैं थोड़ा ही हूँ, थम्मा जानने में आने वाला है, मैं जानने वाला हूँ, जानने में ये शरीर आता है, हड्डी है, मांस है, आते है, खून है, ये सब जानने में आता है, आप सब कुछ जानने वाले हो, आप शरीर तो नहीं हो, शरीर तो थम्मे की तरह जानने में आता है, बोलो, जानने में आने वाला आप नहीं हो, मेरे जानने वाला इतनी चीजें हैं, मैं जानता हूं तो मैं थोड़ा ही हूं सभी शरीर, मैं जानने वाला हूं, ये जानने में आने वाली चीजें हैं, तो स्थूल शरीर जानने में आता है, सूक्ष्म जानने में आता है, कारण शरीर जानने में आता है, मन बुद्धि इंद्रियां जानने में आती है, हाथ पांव आदि का जानने में आता है, तो ये आप कैसे हैं? बिल्कुल मैं हाथ पर कहूँ तुम आप हाथ हो, आप कहते आप माथा हो, कि नहीं हो, सीना आप हो, नहीं पेट आप हो, नहीं जंघा आप हो, नहीं पैर आप हो, नहीं हाथ आप हो, नहीं ऐसा मिले तुम, मैं शेर भर अनाज हो, गेहूं उसमें एक एक गेहूं देखा है, बाजरा है, ये गेहूं नहीं है, सब बाजरा बाजरा नहीं, सब इकट्ठा बाजरा बाजरा हो जाए, एक एक दांत तो गेहूं का और शेर बुरा है तो बाजरा हो जाए, एक एक अवयव मैं नहीं हूं, आप आंख हो, आप नाक हो, आप मुख हो, आप हड्डी हो, आप चमड़ा हो, आप खून हो, आप मन हो, आप बुद्धि हो, आप अहम अहम आप हो, क्या अहम आपको दिखता है? आप भीतर से देखो तो अहम दिखता है, नहीं तो अहम है इसका क्या पता? किसी कहने से माना है अहम? कोई शास्त्र ने कहा है, संतों ने कहा है अहम? आपका खुद का अनुभव है, अहम मैं नहीं हूं, अहम सुषुप्ति में नहीं रहता है, अहम मेरा रूप नहीं है, अहम घटता बढ़ता है, अभिमान छोटा बड़ा होता है, आप छोटे बड़े थोड़ी होते हो, तो आप अहम भी नहीं हो, मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, सब मिलकर आप होंगे, स्थूल शरीर आप नहीं, सूक्ष्म शरीर आप नहीं, कारण शरीर आप नहीं, आप थोड़ा ध्यान दो इस बात पर, पर सब शरीर आप कैसे हो गए? प्रेम कुछ नहीं है, वहम है, प्रेम है ही नहीं, कोरा वहम है, मेरा मान करके और अच्छा लगता है, ये क्या है? ये मूर्खता है, क्या कहते हैं सुनने थे, क्या मतलब सुनिए? बोले शरीर में जो पीड़ा दुख क्या है? अरे पीड़ा है तो पीड़ा मैं कहूँ मेरा मकान है, ये मेरा मकान कोई तोड़े है तो मेरे पीड़ होती है, कोई लेकिन लकीर निकाल यहाँ लकीर दिख रही भीतर में, अरे वो बेचते तो नहीं होता, तो मेरी थोड़ी है, मेरा माना है उसने होता है, अरे माना है नहीं माना होता है, मकान मेरा मान लिया, 2 लाख रुपए लगे बचाने में, 3 लाख बट गए, अब उसे तोड़े थे फर्क नहीं हो पड़ा, अरे मेरा जब लकीर निकाले के बोले तो ऐसी लकीर निकलती है, तो मेरा माना हुआ है ऐसे शरीर, मेरा माना हुआ है थोड़ी आपका, आप तो चल देते हो, शरीर पड़ा ही रहता है, जो बाड़ेंगे इसको, एक दिन न्यारा होता है वो पहले से न्यारा है तो पीछे से न्यारा हुआ है। ये विचार करो कि आप एक दिन अलग हो जाते हैं तो पहले एक होते हैं क्या? एक होता है तो दो कैसे हो गए? तो पहले से आप अलग हो, शरीर अलग है, वो अभी मान लो, चाहे पैसे मान लो चाहे न मानो, आपकी मर्जी है। शंका बोलो, जाना आप हो, आप खुद हो, आप खुद हो, जो मरने पर चले जाते हो वो आप खुद हो जानने वाले। समझ में नहीं आएगा, ये समझ से अतीत कर समझ में आ जाएगा, मेरा हाथ में भीत पकड़ जाएगी, इस भीत को मैं हाथ से पकड़ लूंगा, कैसे पकड़ लीजिए, हाथ है छोटा, भीत है बड़ी, वो बड़ा है, आप समझ है छोटी, वो समझ के अचेत कैसे समझ में आ जाएगा, समझ तुच्छ है उसमें कैसे आ जाएगा? आप स्वीकार कर सकते हो, समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, समझ में तत्व आया नहीं, आएगा नहीं, आ सकता नहीं, संभव नहीं है। समझ सबसे बड़ी है, ब्रह्मा की उम्र का भी तक पता लगा लेता है, इतनी बड़ी बुद्धि है अपनी, ब्रह्मा के भी सैकड़ों वर्ष और सैकड़ों ब्रह्मा हो गए ये समझ में आ जाएगा, पर जो सबको जानने वाला वो समझ में नहीं आएगा, समझ में कैसे आ जाएगा? वो स्वीकार करना होगा, हाँ भाई मैं ये नहीं हूँ, इतना ही होगा, ये मैं हूँ, ऐसा थोड़ी इधर उधर हो जाएगा। किसी को हुआ किसी मात को बताओ कोई, वो तो केवल आपको विवेक से समझना चाहिए कि सबके जानने वाला मैं हूँ। देखो ध्यान देखो, सुनी मारी बात, आंख से आप सबको देखते हैं, पर आंख को देखते हैं क्या? कहते हम कांच से आंख को देख लेंगे अथवा आपकी आंख को हम देखते हैं, बिल्कुल झूठी बात है। आंख में जो देखने की शक्ति है वो आंख का विषय है ही नहीं। देखने की शक्ति जो आंख में है वो क्या आंख का विषय है? आंख सबको देखती है, मन आंख आंख को नहीं देख सकती। ऐसे आप सबको जानते हो, मन सब मिलकर आपको नहीं जान सकते। आंख में देखने की शक्ति आपको दिखती है, आंख का गुलम दिखता है, आंख जहां रहती है वो चीज दिखती है, जिसमें आंख रहती है देखने की शक्ति रहती है वो सफेदी दिखती है, काला दिखता है, बीच में कनीने का काली सी बिंदी दिखती है, मगर देखने की शक्ति दिखती है क्या? जब देखने की शक्ति भी नहीं दिखती तो अनंत शक्तियों का खास अनुष्ठान है, उससे बढ़कर कोई शाखा शाखा प्रगति वो समझ में कैसे आ जाएगा? आंख आंख के देखने में नहीं आती, ऐसे आपकी समझ में परमात्मा नहीं आते। बोलो पढ़े लिखा है, बोलो आपकी शंका हो, बोलो जिसने अध्ययन की है, समझ उसमें विलीन हो जाएगी। हाँ विलीन हो और मतलब क्या अपने फायदा, विलीन हो तो क्या, न विलीन हो तो अपने क्या लेना देना उससे? अनुभूति इनका होगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये होगा जरूर, शरीर मैं नहीं हूँ, प्राण मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ, अहम अहम ये मैं नहीं हूँ, ये अनुभव जरूर होगा, निषेध का होगा विधि का नहीं होगा। देखो आप तकलीफ मत देखो, जगह आदमी पढ़िया लिखा है समझदार कहला हुए तकलीफ देखो, आपने ये विशेष जाना ही नहीं, कैसे समझोगे? आपने सदा वेदांत पढ़ा है क्या? आपने दर्शन पढ़ा नहीं, दर्शन शास्त्र पढ़े हुए बात जानते हो, सीखी हुई, वो सीखी हुई जाने के जानते नहीं है, बस सीखे हुए चुप तो हो जाएंगे, या नहीं सीखे वो चुप कैसे हुए? उसके लिए क्या करे, वो समझ में नहीं आती की बात मैं कहूँ, समझ में नहीं आती, इस विषय को जाना ही नहीं कैसे होगा? इस बहने में वर्षों तक मेहनत करी है, वर्षों पढ़े हैं मैंने, परसों वर्षों पढ़ाई करी है मैंने, जानना नहीं होता। दर्शनों की पढ़ाई करी है मैंने, परीक्षा दी है, पर दूसरे पढ़ाने से जानने में तो नहीं आता, सीखने वाला है, सीख लोगे। जिसने ये विद्या को सीखा ही नहीं, सुना ही नहीं, वो क्या समझेगा, कैसे समझेगा? हिसाब जानने वाला हिसाब समझता है, हिसाब नहीं जाने, हिसाब नहीं समझेगा, नहीं समझ सकता। तो इसमें पढ़ने वाले भी नहीं समझ सकते, अनुभवी आदमी समझेगा। मैं इतनी बात कहता हूँ कि मैंपन भी आपके अनुभव में आता है कि नहीं, पर मैंपना अनुभव जिसमें आता है वो अनुभव में आता है क्या? उसका इतना ही है कि मैं हूँ, सत्ता सत्ता मात्र है, अनुभव में नहीं आता। सत्ता का अनुभव स्वतः मैं हूँ, अनुभव है, तो इनके अनुभव कोई प्रमाण बताओ। प्रमाण क्या बताओ इसमें? कोई शास्त्र का प्रमाण थोड़ी होगा, मैं हूँ इसमें कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष हूँ मैं। ऐसे जो आप हैं वो शरीर नहीं है, वो अहम नहीं है, वो मन नहीं है, वो बुद्धि नहीं है आप, ये समझ में आ जाएगा। अगर आप कृपा करो थोड़ा समझौता आ जाएगा समझ में। आप हो, सत्ता आपकी है। देखो पढ़े लिखे से सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना स्वरूप क्या है बहुत स्पष्ट बात बताता हूँ एकदम साफ। आपका स्वरूप सत्ता मात्र है, होना मात्र ही आपका स्वरूप है। खूब पढ़े लिखे अपने कोई विचार कर लो, आपका स्वरूप है सत्ता मात्र, और अहंतर ये असत्ता है, ये सत्ता नहीं है। तो सत्ता का असत्य का विवेक विभाग है। पढ़े लिखे मोदो आपका सत्ता स्वरूप के सिवाय क्या स्वरूप है बताओ? आप अपने जो मैं हूं ये होनापन है, ये आपका स्वरूप है, सत्ता है, ये आपका स्वरूप है। और जो अहं आदि ये सत्य नहीं है, सुषुप्ति में भी अहम नहीं रहता, मरने पर भी ये यहाँ नहीं रहता, तो ये आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप कृपा कर आप माने सत्ता रूप है। वो सत्ता किसी से लिप्त नहीं होती है, निर्लिप्त सत्ता आपका स्वरूप है। अब इसमें शंका करो, जो साधन करते हैं उनसे मेरा कहना है, साधन नहीं करते वे मत बोलो। जो साधन करते हैं परमात्म तत्व का बोध करना चाहते हैं, वे चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अपढ़ देखो अपढ़ हो, वे इनमें शंका करें कि आपका स्वरूप हूं मैं हूं, सत्ता आपका स्वरूप है, ये ख्याल में आता है कि नहीं? उस सत्ता के सिवाय आपका कोई स्वरूप नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियां आदि ही असत है, और सत्ता आपकी बदलती नहीं है, और ये असत टिकता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, और ना भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। आपका होना पर विद्वान है, आपका होना पर निरंतर रहेगा। जागृत में आपका है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है, मूर्छा में है, समाधि में है, सत्ता आपकी निरंतर है। इससे बड़ी कोई खुलासा होता नहीं है, वो तो आप बताओ। इसका कोई विवेचन करे इससे खुलासे क्या करेगा? अगर करते तो आप बताओ, मैं तो सीख लूंगा और भी। हमारी क्या भाया, हमारे घाटा नहीं होता है, हमारे दफा ही दफा है। आपका स्वरूप होना पन है, और अहम और मन और बुद्धि इंद्रिया प्राण और शरीर इनका न होना पन है, इनका अभाव होता है, आपका अभाव नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं? सीधी बात, बहुत सरल बात है। आपका स्वरूप सत्ता है, ये असत है सब, ये उत्पन्न और नष्ट होते हैं, हरदम विकार होता है, नष्ट होते हैं हरदम ही। सत्ता कभी नष्ट हुई नहीं, कभी नष्ट होगी नहीं, कभी नष्ट है नहीं, कभी नष्ट हो सकते नहीं, निर्लिप्त है, किसी के साथ में सत्ता लिप्त होती नहीं, वो आपका स्वरूप है। वो आप ही हो जाएगा, वो कुछ भी हो, आनंद हो, सचेतन हो, सत्ता है, इसमें विचार करो, ये बिल्कुल अनुभव की बात है। आप सत्ता को अनुभव सत्ता ही करती है, स्वयं ही आत्मा आत्मा अनुवेद था तुम पुरुष हो, तुम स्वयं अपने आप ने अपने आप को जानता है। सत्ता में ज्ञान है और आनंद है, कोई सच्चिदानंद है, पर सत्ता का अनुभव सबको है, आप अलग नहीं करते, ये गलती है। असत से सत्ता को अलग करते निहाल हो जाए, आज अभी अभी अभी इसी क्षण सत्ता और असत का मिलन कैसे होगा? बोलो कोई आप कोई बोलो कोई शंका करो बिल्कुल नहीं है ये भी बिल्कुल नहीं है। जैसे आँख बताओ आप आँख को बताओ आप अपनी आँख को बताओ बिजली है बिजली है ना तो बिजली जैसे लाइन आ रही है और उसमें कोई मशीन जैसे चल रहा है फ्रिज है कूलर है तो वो चल रहा है तो उसमें जैसे बिजली को देख नहीं सकते सत्ता मात्र अनुभव है इसमें बिजली है। हाँ ऐसे ही सब में एक सत्ता है उसका अनुभव होता है देखने में नहीं आती बिजली कैसे देखो हमारे यूँ चाहते हैं कि जैसे शरीर स्थूल दृष्टि से सारा संसार दिखता है उस तरह से हमारी स्वरूप की सत्ता हो तो ये नहीं है। आपके स्थूल दृष्टि स्थूल नहीं है स्थूल नहीं सूक्ष्म सृष्टि भी नहीं है कारण सृष्टि भी नहीं है ये सब विकृति होती है सत्ता की विकृति कभी हुई नहीं वो सत्ता है जो भी तुम्हारे बिजली वाला ठीक है उदाहरण बिजली की बिजली ठीक किस अंश में ठीक किसी अंश में। हाँ बिजली खुद को नहीं जानती आप खुद को जानते हो ये फर्क है बड़ा फर्क। खूब खूब विचार करो मैं शांत ठंडे हृदय से सोचो खास बात है अपनी नहीं आएगा। मैं याद दिला रहा हूँ मैं इस तरह दिला रहा हूँ जैसे कोई दूज का चंद्रमा हो तो क्या हो मेरे पास मेरी आंख से देखो अच्छा क्या कर देगा उस टैनिंग पर देखो उस टैनिंग पर देखो उस सटा हुआ हुआ है तो टैनिंग पर सटा हुआ है चंद्रमा इस तरह बताता हूँ मैं साखा चंद्र न्याय से इधर तरह से कोई नहीं बता सकता। अब ये वो इंद्रियों का मन का बुद्धि का विषय है ही नहीं कैसे देख लोगे तो आंख से शब्द भी नहीं सुन सकते उसको कैसे देख लेते हो बेहतर तो स्वयं अपने से ही अपने को जानते हो मैं हूं ये हूं मैं निकाल दो है ही हो जाएगा सीधी बात है आप करो तो होगा बात करने में तो मेरे को बहुत सीधी दिख दी है आप सुनने वाले मैं बताना अपने एक ही पाठशाला गए हैं एक ही जगह गए हैं तो कहने सुनने में तो आप समझ सकते हो पर अनुभव तो तब करोगे जब मैं मध्य बुद्धि मन बुद्धि यदि मैं नहीं हूं निषिद्ध का जो असत है उसका आप त्याग करोगे जरूर अनुभव हो जाएगा। असत का आप त्याग नहीं करो असत तो आपका त्याग कर ही देगा असत को निरंतर आपका त्याग कर रहा है केवल असत का त्याग आप कर दो निहाल हो जाओगे। असत सदा त्याग करता है त्याग कठिन है जो त्याग करता है उसका भी कठिन त्याग कठिन है त्याग कठिन है तो सुगम कोई है ही नहीं त्याग के समान कोई सुगम नहीं कोई कोई ऐसा साधन सुगम है ही नहीं बताओ कोई सुगम हो तो मन में बाध्य त्याग करने की भीतर में उत्कट अभिलाषा नहीं है। अगर अभिलाषा जागृत कर दो तो उसी क्षण हो जाएगा इसमें संदेह नहीं है। आप उसके त्याग की वजह राजी राजी रहते हो अगर इसका त्याग करना चाहते हो तो हमें ये त्याग किए बिना रह नहीं सकते ऐसी व्याकुलता जागृत करो आप जागृत करके देखो एकदम हो जाएगा इसके बिना मैं जी नहीं सकता रह नहीं सकता कोई क्या काम कुछ काम कर नहीं सकता इसके भीतर से लाग लग जाए मेरे कहने से नहीं होगा। आपके भीतर से ऐसी उत्कट अभिलाषा हो जाए कि मैं इस बात को जानता था शरीर में नहीं हूं ये बात कैसे जानूं कब जानूं कैसे जानूं ये जाने बिना मैं रह नहीं सकता चैन से रह नहीं सकता मैं रोटी खा नहीं सकता पानी पी नहीं सकता भूखा और प्यासा रहने का नहीं कहता हूं मेरी बात को ठीक समझना दूसरा काम मैं करना चाहता नहीं अब जब तक इस बात को सुलझन नहीं करूं इसको आज सुलझन करना ही है चाहे से हो जाए तो मजे हुए सब बट इसको सुलझन करूंगा ऐसे उद्घाट हो जाएगा उसी क्षण हो जाएगा करके देख लो कोई ऐसी व्याकुलता आनी चाहिए। व्याकुलता में इतनी शक्ति है, उतनी विचार में शक्ति है नहीं, होगी नहीं, हो सकेगी नहीं। विचार के द्वारा ज्ञान होता है। को दीर्घ रोगो भव एव साधो किमोषधम तस्य विचार एव। विचार में वो ताकत नहीं है जो इस व्याकुलता में ताकत है। जो कहा है विचार ही है इसके कारण, तो विचार धीरे धीरे रास्ता है, धीरे धीरे धीरे होगा। व्याकुलता तत्काल होती है। आपकी कोई भी व्याकुलता हो जाती है उसमें आपकी दशा ये नहीं रहती है जो आज दशा है। बातें करते हो सुन करके, पूछ लिया सुन लिया राजी हो गए, ये दशा नहीं। व्याकुलता रूपी अग्नि ऐसी तेज है कि अनंत जन्मों के पापों को भस्म करते हैं। विचार में वो ताकत नहीं है। जो विचार मुख्य माना है, विवेक विचार को मुख्य माना है साधना में, पर विचार में वो ताकत नहीं है। आपको शंका बोलो, शास्त्रों में विचार की आती है। शंकराचार्य महाराज कहते हैं को दीर्घ रोगो भाव मरण तस्किमोषधम तस्य विचार है, विचार है। वो प्रक्रिया भी मैंने सुनी है, पढ़ी है, वो प्रक्रिया भी मैं बता सकता हूँ, पर वो प्रक्रिया लंबी है। इस बात को मैं जाने बिना रह नहीं सकता, तो जान लो। इसमें दिन नहीं लगता है, समय नहीं लगता है, इसमें कर्म बाधा नहीं कर देते है, ना कोई संचित ना प्रारब्ध ना क्रीमन, कोई कर्म बाधा नहीं दे। कर्म का विभाग बहुत दूर है। कर्म विभाग तो स्थूल शरीर का कार्य है, सूक्ष्म चिंतन है और स्थिरता है कारण शरीर का संबंध। समाधि में वो स्थिति नहीं है, समाधि में शक्ति नहीं है, चिंतन में शक्ति नहीं है, ऐसी व्याकुल मात्रा में शक्ति है। पर करके देखोगे, मैं रह नहीं सकता, क्या करूं, ऐसी व्याकुलता है। जैसे मीरा भाई ने कहा है, महीने में रह रहो न जाए, लग गया प्रेम विहारी सो वन देखा बिना रहो न जाए। बोलो रहा ही नहीं जाता हमारे से। ये दशा होती है बहुत जल्दी, होगा सगुण निर्गुण कोई हो, जब आपकी व्याकुलता होती है वो दुख भगवान नहीं सह सकते। अरे आप दुख में मर जाओ तो भगवान ने असर नहीं पड़ता, अरे ये दुख हो जाए तो भगवान सह नहीं सकते। क्यों, असली दुख है, ये तो नकली दुख है। ऐसा मरते रहो जाते रहो कोई परवाह नहीं, भगवान परवाह नहीं करते। परंतु ये दुख हो जाए कि मैं कैसे जानू, क्या जाऊ, कैसे करूं, कहां जाऊं, या आप भगवान को माने नहीं माने तो भी ये दुख भगवान नहीं सह सकते, क्योंकि असली दुख है, ये महान आनंद का कारण है। वो कैसे सह लेंगे भगवान, सह नहीं सकते। पर आपके दुख ही नहीं, परवाह ही नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे बिना तेरा काम चलता है, तो मेरे तेरे बिना काम चलता है। अरे मेरे मन तेरा काम अट गया, तेरे मन मेरा अटक गया काम। ये था माम प्रपद्यंते प्रपद्यंत, तू मेरे बिना खाता पीता मौज से रहता, मैं ही तेरे बिना मौज से रहता हूँ, हर क्या होगा मेरे। तो सगुण और निर्गुण में फर्क नहीं है। जो आदमी सगुण माने वो सगुण माने, निर्गुण माने वो निर्गुण माने, निराकार माने निराकार माने, साकार माने, हमारे फर्क नहीं है। कोई सही हो, सब में ये कायदा है कि आप उसके बिना व्याकुल हो जाओ तो वो मिल जाएंगे। सगुण तो व्याकुल खुद हो जाएंगे, यदि व्याकुल क्या, वो जो तत्व है वो सामने आ जाएगा, आप व्याकुल जाओ तो। करके देख लो, मेरी बात पर विश्वास न हो तो अपनी व्याकुलता जागृत करके देख लो। इतने वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, अभी लाभ नहीं हुआ, ऐसा सोचो तो ये व्याकुलता जागृत हो जाएगी। कितना वर्ष हो गए मेरे को व्याख्यान देते, आपको सुनते हुए, अपने एक ही पाठशाला के सुना और बस राजी हो गए। बस हमने सुना दिया, आपने सुन लिया, खेल खत्म, पैसा है जम, क्या बात हुई, बस खत्म हो गया। बस ऐसे नहीं करता हूं। आप जागृत को कैसे करो, संसार का सुख मत लो, संसार का भोजन करो, जल पियो, सो जाओ, कपड़ा ओढ़ो, मन उसमें राजी मत हो, इतने आप तैयार रखो, आप व्याकुलता जग जाएगी। और खाने में राजी हो गए, पीने में राजी हो गए, स्नान में राजी हो गए, सोने में राजी हो गए, नहीं चलता, अब खुराक मिलती रहती है, करके देखो ऐसा कभी संतोष नहीं है। भूख लगी तो क्या कर, दवाई खा ली जो खानी है, खुद बाजी चिकित्सा प्रतिदिन भिक्षोषदम हो जाता हो जाएगा, और मैं सुख नहीं, चैन नहीं पड़ता मेरा। कोई आदमी तीक्ष्ण कथा सुनते मैंने चैन नहीं पड़ता भाई, कथा सुन लो बहुत वर्ष तक सुनी, एक विचार हो जाएगा बहुत वर्षों सुनी मैं कथा, बहुत सुना व्याख्यान सुना, बहुत सी पुस्तक पढ़ी, अब मैं नहीं रह सकता इसके बिना, ऐसा विचार करो आप व्याकुलता जागृत हो जाएगी। ये व्याकुलता जागृत करने का रास्ता है, ऐसी सुनी हुई मेरी है पुस्तक पढ़ी हुई बातें है, आप करके देखो, केवल ये जिज्ञासा जागृत हो जाए कि शरीर में नहीं, बात सच्ची है, शरीर तो प्रति क्षण नष्ट हो रहा है, मैं किसी क्षण में नष्ट नहीं होता, ये बात पक्की है, परंतु शरीर से मैं अलग हूं ये अनुभव नहीं हो रहा है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, क्या करूं, केवल व्याकुलता हो जाए, केवल व्याकुलता। भगवान को मत मानो बोले, भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, केवल व्याकुलता, मैं इस तत्व के जाने बिना जी नहीं सकता, सो नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, जब तक ये अलग अनुभव नहीं हो मैं कुछ नहीं कर सकता, केवल व्याकुलता। जिस दिन ये व्याकुलता हो जाएगी कि कोई मेरा होता तो मेरे को कोई समझा देता, मैं कैसे समझूं, कौन समझावे, क्या करूं, कोई मेरा है या नहीं, क्या करूं, मेरा कोई नहीं है, मेरे को कोई नहीं समझाता है, मैं शरीर नहीं हूं पक्की बात है, पर शरीर से अलग अनुभव नहीं कर रहा हूं, क्या करूं, हो जाएगा मैं इस व्याकुलता में। आप समय बिताओ, एक दिन बिताओ, आठ बार बिताओ तो सही, आठ बार इसमें बिताओ, व्याकुलता पूर्व, ऐसे नकल से नहीं होगा, बैठ के नींद छोड़ दी, भूख छोड़ दी, पानी पीना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। भूख खाने का मन नहीं करता जब तक इस प्रश्न को न सुलझा लूं, तब तक पीने का मन नहीं करता, उनमें है खाना पीना छोड़ने में ताकत नहीं है, उपवास में ताकत नहीं है, आपकी लगन में ना प्यास लगे, ना भूख लगे, ना नींद आवे, ये अवस्था हो जाए तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ऐसी व्याकुलता आप जागृत ये बातों से देखो, मैं कह देता हूं, जहां तक हमारी बुद्धि है तहां तक मैं कह दूंगा, आगे मैं कैसे कहूंगा, आगे आप स्वयं जाओगे, आगे मेरी बात से अगर ऊंचे आप चल जाओगे, सत्य ये व्याकुलता तक मैं था उसमें, यहां से आगे आप स्वयं जाओगे, सब शरीर में कैसे हो सकता हूं, शरीर मेरा कैसे हो सकता है, अब शरीर से मेरे को क्या मिलेगा, अगर शरीर से मिलता हो तो हमारी इच्छा क्यों, दूसरी इच्छा क्यों होती है, शरीर तो मिला हुआ है, शरीर से तृप्ति नहीं होगी आपकी, कैसे होगी, ये तो क्षण भूंगे, क्षण मत क्षण नाश होता है, ये संसार सबका सबका सब संसार मिल करके आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, मैं जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान लू तब तक क्या संसार मिल गया, तो क्या हो गया, ये ज्ञान मार्ग में, ये भक्ति मार्ग में, क्या हुआ, नकल से भी असल हो जाता है, बना वास्तव में असल से काम होता है, नकल से काम नहीं होता। आप विचार कर दो, इतने वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, सुनाते हुए, सुनते हुए आप और हमारे सब वर्ष हो गए, फिर भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या सब झूठी बातें हैं, शास्त्रों में लिखी ठीक नहीं है, गीता ने लिखा ठीक नहीं है, नहीं नहीं बातें सब ठीक है, एकदम सच्ची बात है, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य, ये अशुद्ध है क्या, ये कोई झूठी बात है क्या, सीधी साधे उभि और विदृष्टो तत्व तत्व दर्शन ने देखा है, अनुभव किया है उन्होंने, सत सत्य है, असत असत ही है, अरे सत और असत दोनों मिल सकते नहीं, क्यों आपस में दोनों विरोधी है, जड़ चेतनी गांठ ही बड़ी, जड़ चेतनी गांठ हो ही नहीं सकती, जड़ी मिल रहा पर सूचित कठिन नहीं, वो कठिन तभी तक है जब आप इसके जानने के लिए व्याकुल नहीं रहते, जानने के लिए व्याकुल पट हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। आप अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास तो मानते हैं, मन संबंध अध्यास इसको नहीं मानते। अध्यास संबंध का है, संसार में तो मतभेद आएंगे, मन संबंध में मतभेद नहीं होगा किसी का, सब साथों का यही मत है। हमारा संबंध नहीं है, कहाँ संबंध हमारा, संसार का संबंध कहाँ तक गया, कहाँ हमारा ये हुआ नहीं, संबंध होगा नहीं। ये बात कई बार कही है, संबंध का त्याग जो वियोग है ये सच्चा है, संयोग सच्चा नहीं है, तो वियोग सच्चा है, इधर वियोग तो होगा होगा ही, तो संयोग है ये अध्यस्त है, संसार अध्यस्त है ये सीखने की बात है, संयोग अध्यस्त है ये अनुभव करने की बात है, करके देखो, ये वेदांत सीखने की बात है, अध्यास है ये, अधिष्ठान है, यदन्यत्र विभाति प्रमाद अध्यास मित्र असर्वभूत अहि विभाव यथा रजवादि के तदीश यह सत्वाद अमर विभाति सगलम रजोग यथा हे ब्रह्मा। ऐसे श्लोक मेरे को याद है, वह श्लोक याद में काम नहीं चलेगा। व्याकरण में नदी संज्ञा होती है, नदी संज्ञा होती है व्याकरण में, यू स्ट्राइक यू नदी ईद ऊद दोनों होते, वो नदी संज्ञा होती है, नदी संज्ञा लट तो छांट एक नहीं मिले, जैसो घेसो की घी संज्ञा होगी, चिकना से लती भरी नहीं आएगा, नक्शे की नदी से कुछ मिट लगा, यहां से नदी आते हैं, यहां चलते हैं, यहां से होते हैं, सब देखे अध्ययन कर लिया, छांट भी मिलेगी, जो ये बात है नक्शे की है ये असली है, करके देखो। इतने आप बैठे हो, कोई तो हिम्मत करो, हिसाब करो, आप निहाल हो जाओ, इसमें संदेह नहीं है। आप शरीर नहीं है, आपका शरीर नहीं है, आप शरीर के नहीं हो, ये बात बिल्कुल, संबंध है नहीं। क्या आप बताओ शरीर से संबंध है आपका, सच्ची बात है, शरीर प्रतिक्षण बदलता है, आप कभी बदलते ही नहीं, तो इसका संबंध कैसा है, छदपि मृषा। तो क्या बात है, आप सुख भोगते हो, ये खास आपका बंधन है, बातों से सुख भोगते हो, जल से सुख भोगते हो, अन्न से सुख भोगते हो, सोने से सुख भोगते हो, उस सुख में लगे हुए हो, तो सुख में लगे हुए जो रहते हो, थोड़ा रोवे बहन आवे कि गोदी ले ले, झुंझुनू बता दे राजी हो जाए, तो माँ क्यों आवे, झुंझुनू फेंक दे लाडू लाडू फेंक दे, माँ बहन आवे तो बहन लतर से मारे, तो बहन कहते भाई रे नहीं माँ, तो माँ मिल जा, अब भी तो सुख ले लो, तो बस उस पुस्तक पढ़ नहीं राजी हो गया। इसका अर्थ ये नहीं आप पढ़ो मत, पर पढ़ने से काम हो जाएगा ये जानो मत, ये विश्वास मत करो, और ये व्याकुलता जागृत करो, फिर करके देखो, कभी अब तुम ऐसे रहा नहीं जाता, ऐसी भीतर से व्याकुलता हो, नकली से काम नहीं बनेगा, असली बात असली से बढ़ेगी, नकली से असली कैसे हो जाएगी। तो क्यों नहीं होते कि आपको गर्व नहीं है, आपको परवाह नहीं है, अब बैठा है ठंडी छाया चले, पंखा चले, बात सुन ली सुना दी, आप ही राजी हो गए हम भी राजी होंगे,